บทที่13ทำไมแค่รู้กิเลสก็สิ้นได ้ทำไมแค่รู้กิเลสก็สิ้นได้ครับ เรารู้เพื่อเข้าใจสภาพธรรมที่กำลังปรากฏตามความเป็นจริงเท่านั้นคือรู้ว่าสิ่งทั้งหลายที่เกิดมานั้นมันต้องดับไปในที่สุดและไม่เป็นไปตามความอยากของเราแต่เป็นไปตามเหตุของมันเมื่อจิตรู้ความจริงจิตก็ปล่อยวางไม่เข้าไปแทรกแซงสิ่งใดคือพอเห็นอารมณ์ใดเกิดขึ้นก็รู้ว่ามันก็เท่านั้นเองมันเป็นอย่างนั้นเองเมื่อจิตรู้จักปล่อยวางจิตก็ไม่ทุกข์การที่เรารู้ทันกิเลสที่กำลังปรากฏแล้วกิเลสอ่อนกำลังลงหรือหายไปนั้นไม่ใช่เพราะเราไปไล่กิเลสไปหรอกครับยังมีใครสักคนมาด่าเราเราฟังและโกรธพอโกรธแล้วก็ยิ่งเพิ่มความสนใจคนที่มาด่าเรามากขึ้นยิ่งสนใจก็ยิ่งคิดยิ่งแค้นความโกรธก็ยิ่งรุนแรงขึ้นแต่เมื่อใดเราย้อนกลับมาเห็นความโกรธที่กำลังเกิดขึ้นแล้วเห็นว่ามันทำให้จิตใจของเราเป็นทุกข์จิตใจของเราก็จะไม่คล้อยตามสิ่งที่กิเลสสอนให้ทำเช่นไม่ตัดสินใจโดดชกคนที่มาด่าเราและในขณะที่รู้ทันกิเลสอยู่นั้นความสนใจของเราไม่ได้อยู่ที่คนที่มาด่าเราไม่ได้คิดปรุงแต่งเพิ่มเติมว่าเขาไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้กิเลสก็เหมือนไฟที่ขาดเชื้อมันก็อ่อนกำลังแล้วดับไปเองเราปฏิบัติธรรมไม่ใช่เพื่อละกิเลสแต่เพื่อละความเห็นผิดของจิตใจที่ไปหลงเชื่อวิ่งตามกิเลสและผ่าทุกข์มาให้ตัวเองแต่เราก็จำเป็นต้องรู้กิเลสเพราะถ้ารู้ไม่ทันกิเลสมันจะทำพิษเอาคือถ้ามันครอบงำจิตใจได้มันจะพาคิดผิดพูดผิดทำผิดแล้วจะนำความทุกข์ความเดือดร้อนมาให้การที่เรารู้กิเลสนั้นเราไม่ได้รู้เพื่อจะละมันเพราะตราบใดที่ยังมีเชื้อของกิเลสหลบซ่อนอยู่ในจิตใจส่วนลึกแล้วหากมันมีผัสสะทางตาหูจมูกลิ้นสัมผัสใจกิเลสที่ซ่อนนอนก้นอยู่ในจิตใจก็จะผุดขึ้นมาเพื่อกระตุ้นเร่งเร้าให้เราหลงให้เรารักให้เราชังสิ่งต่างๆจิตใจก็จะเสียความเป็นกลางไปและเราไม่ต้องไปคิดเรื่องตัวผู้รู้อะไรหรอกครับถ้ากิเลสเกิดแล้วรู้ว่ามีกิเลสและรู้ทันจิตใจตนเองว่ามันยินดียินร้ายตามกิเลสหรือไม่มันหลงมันเผลอมันอยากมันยึดหรือไม่รู้เรื่อยๆไปถึงจุดหนึ่งจิตมันจะเข้าใจเองว่าถ้าจิตหลงตามแรงกระตุ้นของกิเลสแล้วเกิดความอยากความยึดขึ้นมาเมื่อใดความทุกข์ก็เกิดขึ้นเมื่อนั้นจิตก็จะฉลาดพอที่จะไม่หลงกลกิเลสที่มันรู้ทันแล้วอีกต่อไป7 กรกฎาคม 2542